यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धो च कृद्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहते हैं, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफल तथा असफलता दोनों में स्थिर रहते हैं, वह काम करते हुए भी कभी बांधना नहीं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहते हैं, वह न तो मांगते हैं न उधार लेते हैं, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से काम करते हैं और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहते हैं। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहते हैं, वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैत से विचलित हुए बिना कोई भी काम कर सकते हैं। संसार की यह द्वैत गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैत से परे रहते हैं, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी काम करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रखते हैं। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो अपने जीवन निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करते हैं। जो भी चीज सरलता से मिलते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ग्रहण करते हैं, और अगर ज्यादा मिलते संतुष्ट रहते हैं, अगर कम मिलते संतुष्ट रहते हैं, और सभी अवस्था में कृष्ण भक्ति में तन्मय रहते हैं। और शास्त्र में एक प्रसिद्ध उदाहरण है सुदाम विप्र, जो इनकी धर्म पत्नी की प्रेरणा से पोरबंदर गुजरात में रहने वाले थे। आज वो सुदाम विप्र का स्थान का नाम है पोरबंदर, वो सौराष्ट्र में, और द्वारका से थोड़ा दूर है, कुछ हाथ में से कुछ दिन का रास्ता है, तो करीब क्या 200 किलोमीटर दूर है। तो पोरबंदर सुदामापुरी, प्राचीन नाम है सुदामापुरी, तो सुदामापुरी से द्वारका पैदल से गए हैं। चूंकि बहुत बहुत दरिद्र थे, लेकिन इनका हृदय धन बहुत था, क्योंकि इनके हृदय में असीम भक्ति थी श्री कृष्ण भगवान के लिए। तो ऐसे है, बहुत बार देखते हैं कि भक्त लोग व्यवहारिक विषयों में तो इतना तन्मय नहीं होते, इतना खेल नहीं देते हैं, लेकिन सामान्यतः देखते हैं कि स्त्री जाति रोटी कपड़े मकान ये सब कैसे आएगा, तो इसी बात में कह देते हैं। तो अगर पति बहुत भक्तिमान है और पत्नी भी भक्तिमती होती है तो फिर भी भक्तिमती पूछते हैं तो रोटी कहाँ से आएगी, आटा पैसा, तो ये चिंतन होते हैं। तो व्यवहारिक बुद्धि होते हैं। तो सुदामा विप्र की धर्म पत्नी इनको प्रेरणा दी कि तुम्हारे प्रिय मित्र है और बचपन में समाध्यायित था भगवान श्री कृष्ण और वे असीम ऐश्वर्य में रहते हैं द्वारका में, वही भगवान है, यही पूरा विश्व का ऐश्वर्य का मालिक है और तुम ब्राह्मण हो और वो भगवान के प्रिय भक्त और मित्र हो, तो एक बार जाओ और हमारे घर की आवश्यकता के लिए कुछ ना कुछ मांग लो। तो सुदामा विप्र गए है द्वारका। उस सुदामा का उद्देश्य पैसा मांगना नहीं था, इनका उद्देश्य था भगवान का दर्शन करना। फिर गए हैं और एक बहुत पतला भूखी जैसे गरीब ब्राह्मण, तो ऐश्वर्य समृद्ध संपन्न द्वारकापुरी धाम में प्रवेश कर और रुक्मिणी जी का प्रासाद में प्रवेश किया और भगवान श्री कृष्ण इनके मित्र ब्राह्मण सुदामा को यथार्थ स्वागत दिया और भगवान श्री कृष्ण की संगति फिर मिलने से सुदामा विप्र इतना प्रसन्न थे, इतना विभर हो गया कि मेरी पत्नी मुझको भेज दिया कुछ धन मांगने के लिए, तो ये बात बिल्कुल भूल गया है और सोचा कि मैं विश्व यही भगवान है और मैं भाग्यवान हूं और कि कुछ पैसा लाना है तो यही बात का कुछ चिंतन नहीं था। तो फिर बहुत बहुत प्रसन्न हुए, अपने घर लौट गए हैं। फिर वो सुदामापुरी पोरबंदर वापस जाके देखा कि मेरी जीर्ण शीर्ण जर्जरित कुटी तो नहीं है, जिसमें थी अभी एक महान राजमहल है, तो नहीं मंगके भी श्री कृष्ण इनके भक्त की भक्तिमती पत्नी की कामना पूर्ण की। तो दरिद्र सुदामा विप्र महाधनी अमीर जैसे बन गए, तो इनकी पहले अवस्था में और पश्चात अवस्था में, तो दोनों अवस्था में सुदामा विप्र का जीवन का एक ही उद्देश्य था कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति करना। तो गरीबी में या ऐश्वर्य में, तो जो भी अवस्था में थे, सुदामा विप्र का जीवन का ये एक ही उद्देश्य था। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। तो ये एक प्रसिद्ध महा भगवत की अवस्था है। हम कम से कम में महाभगवत नहीं है, हम साधक है, हम प्रयास करते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने, हम साधना दशा में है, हम सिद्ध भक्त नहीं है। सिद्ध भक्त सुदामा विप्र जैसे, तो बहुत दिन में भी कुछ भी नहीं मिलते करने के लिए तो विचलित नहीं होते। और करोड़ करोड़ रुपया मिल के भी तो विचलित नहीं होते। ऐसे कभी कभी देखते हैं कि गरीबी में लोग तो बहुत भक्ति से, ऐसे दिखते हैं भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अगर बहुत धन मिलते हैं तो भगवान की पूजा को भूल करते हैं, या स्वयं नहीं करते हैं, एक पुजारी को लगाते हैं। तो अभी तक मैंने पूजा की, लेकिन अभी काफी पैसा है तो अभी मेरा समय आया है ये सब भोग करने के लिए, तो 1000 रुपया लो माइनर में और तुम मेरे लिए पूजा करो। और ऐसे भगवान की पूजा करना भूल जाते हैं। लेकिन सुदामा विप्र तो ऐसे नहीं थे। तो हमारी क्या अवस्था है, हमारी अवस्था आजकल ऐसे देखते हैं कि बहुत से लोग इस श्रील प्रभुपाद का परामर्श है तो इसको बहुत कम भक्त भी यही बात मानते हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त जन जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करते, लेकिन आज वातावरण ऐसे है कि अगर ज्यादा प्रयास नहीं करने हैं तो रोटी कपड़े मकान बिल्कुल नहीं मिलते। अगर ज्यादा काम नहीं करना है तो इडली डोसा की समस्या बहुत बड़ी होती है। हम आज आधुनिक वैज्ञानिक युग में हैं, जिससे लोगों की आशा थी कि इतना सा मशीन बनाने से तो हमारा काम कम होगा, फिर हम ज्यादा समय मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, आजकल तो सब लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं। हम सोचते कि हम बहुत प्रगत है, तो सबके पास कम से कम बजाज है या मारुति है और सेल फोन है, टीवी है, वीसीडी, फ्रिज, मिक्सी, ये सब है और लगभग सभी गांव में करंट आया है, तो यही प्रगति है। लेकिन पूर्व काल में जैसे लोगों की इतनी शांति नहीं होती, चिंता बहुत ज्यादा होती है और समय नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो पूर्व काल में बहुत लोग बहुत सरल थे और सुबह सुबह सूर्योदय के पहले सब उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, और नदी या तालाब या कुआ जाके स्नान किया, फिर पूजा पाठ ध्यान जप कीर्तन, तो ये साधना किया सब। एक व्यक्ति नहीं थे जो कुछ ना कुछ साधन नहीं किया, लेकिन आजकल सब सूर्योदय के बाद उठते हैं, क्योंकि सब एक दो बजे रात तक गंदी मूवी देखते रहते हैं। तो ये आजकल की प्रथा है, फिर वो समय नहीं है पूजा के लिए और रुचि भी नहीं है। तो तुरंत उठ के ब्रश करके ऑफिस जाते हैं और 10-11 बजे रात को वापस आते हैं, फिर 1-2 बजे रात तक वो मूवी देखते हैं। और ये ऐसे जीवन शैली ऐसे होते हैं। करीब उडुपी में इतना सा नहीं है अभी तक, बॉम्बे बेंगलोर ये सब जगह नहीं है, ऐसी जीवन शैली तो यहाँ पर भी आ रहा है। ये आधुनिक युग का प्रभाव आते हैं। तो कहाँ है समय भक्ति करने के लिए? श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी भारत और भारत के बाहर में भी बहुत लोग कृष्ण भक्ति पर आकृष्ट होते हैं। उन्होंने विचार किया कि इस आधुनिक जीवन शैली तो अमानवत है, तो लोग को गुलाम बनाते, और इसलिए आध्यात्मिक समाधान खोज करते हैं। तो ये सभी प्रकार के की भौतिक समस्याओं का एक ही समाधान है कृष्ण भक्ति, और शायद कि आधुनिक युग में इतने से समस्या इतने से चिंता होती है, तो शायद ये एक कारण है जिससे बहुत से लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं। अगर इतनी सी चिंता नहीं होती तो लोग तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो अगर ज्यादा आराम हो तो लोग तो इतने से धार्मिक नहीं होते, अगर थोड़ा चाप होते तो लोग हे भगवान प्रार्थना करते हैं। तो इस काली काल में जिसमें बहुत बहुत प्रकार का तकलीफ सामान्य होते हैं, चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है, हरे नामा हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस काली काल में ज्ञान योग यज्ञ तपस्या ये सब विधि से भगवत प्राप्ति नहीं होती, एक ही उपाय है कृष्ण नाम हरि नाम। तो बहुत सारा उपाय है, सब कर सकते हैं, पंडित होना का कोई आवश्यकता नहीं है, पुण्यवान होने का कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत पापी लोग भी कृष्ण भक्ति ग्रहण करते। अवश्य ही भक्ति ग्रहण करने के बाद तो और पाप नहीं करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रचार नहीं है कि पहले पुण्य कर्म करो और बाद में भक्ति में आओ, नहीं है। तो मांसाहारी शराब पीने वाले व्यभिचारी तो सबको चैतन्य महाप्रभु सबको आह्वान करते हैं, आओ कृष्ण भक्ति करो। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब पापी नीच ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कृष्ण भक्ति में, और काली युग में कौन है जो व्यभिचारी, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, अंडा पीने वाले नहीं है। आजकल तो सब ऐसे लगभग सभी व्यसन करने वाले हैं। तो पात्र पात्र बिचा नहीं, नहीं स्थान स्थान, जय जहा पाए तारे दे प्रेम दान। तो चैतन्य महाप्रभु स्थिति को विचार करके संकल्प किए कि लोग प्रस्तुत है या अप्रस्तुत है कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए, तो मैं विचार नहीं करूंगा। अगर किसी की थोड़ी की इच्छा होती है भक्ति ग्रहण करने के लिए, मैं दूंगा। और अगर किसी की इच्छा नहीं है तो फिर भी मैं जबरदस्त से भक्ति दूंगा। यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करना है? चैतन्य महाप्रभु सबको देते हैं। नमो महावर न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम में गौर तुषे नम। सबसे उदार अवतार है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सबको बिना शर्त से कृष्ण प्रेम भक्ति देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, और जो भगवान है लेते हैं चैतन्य महाप्रभु का प्रदान, कृष्ण भक्ति प्रदान, प्रेम भक्ति प्रदान। लेकिन यही समझना चाहिए, तो कैसे चैतन्य महाप्रभु का प्रेम दान ग्रहण करना है? तो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य प्रचारक, सहायक, सेनापति थे रूप गोस्वामी प्रभुपाद, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी रूपानुग बोलते। रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी के अनुगाम, चैतन्य अनुग नहीं बोलते, रूपानुग। क्योंकि विशेषकर रूप गोस्वामी की साहित्य में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति साधना तत्व लीला इत्यादि संकलित है। रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु सब विश्ववासियों को इनका प्रेम दान दिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदाधिकम। इसलिए हम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के श्री चरण पर प्रार्थना करते हैं कि रूप गोस्वामी कब हमको चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट मतलब चैतन्य महाप्रभु का अंतरात्मा में सबसे गहरा इच्छा, तो रूप गोस्वामी कैसे चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट हमारा हृदय में प्रकट करेंगे। तो रूप गोस्वामी इनकी स्वयं लिखित ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु और सब चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी जन और सब विश्ववासियों को चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति पंथा वर्णन किया है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम देते हैं, लेकिन प्रेम लेने में कुछ विघ्न हो सकते हैं। उद्विग्न क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, हम क्या पूरा प्रस्तुत है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए? प्रस्तुत होने के लिए तो सब भौतिक इच्छाओं को वर्जन करना पड़ेगा। और देखते हैं कि सामान्यता तो लोग एक दिन में पूर्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन आ सकती है काम क्रोध लोभ इत्यादि के लिए। तो इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा चैतन्य महाप्रभु हमको साधना भक्ति विधि दिया है, जिसमें 64 मुख्य भक्ति अंग है। आदौ गुरुवाशया कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा इत्यादि, गुरु की चरणाश्रय करना, दीक्षा लेना, शिक्षा लेना, गुरु सेवा करना और मंदिर परिक्रमा करना, श्री कृष्ण का श्री विग्रह दर्शन करना, भक्त संगति करना और सभी प्रकार का अपराध वर्जन करना। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में ये वैधि भक्ति, वैधि साधना भक्ति विधि का वर्णन है, जिसमें वो सब 84 लाख भक्ति अंग में, भक्ति विधि में सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण नाम संकीर्तन। नवविध भक्ति श्रेष्ठ साधना भक्ति, साधना भक्ति मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लयले पाइपन्धन। 64 भक्ति अंग में नवविध भक्ति श्रेष्ठ, अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति से तुरंत ही कृष्ण और कृष्ण प्रेम मिल जाते हैं। और 9 प्रकार की भक्ति में श्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरअपराधी नाम लयलय पाई प्रेमदान। अगर अपराध नहीं करना है तो तुरंत ही कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है, लेकिन हम अपराधी हैं, जिससे हम अपराध से मुक्त हो सकते, इसलिए वो सब भक्ति विधि ग्रहण करना चाहिए। और मुख्य विधि है हरि नाम करना। तो ये सब करना है 64 माला हरे कृष्ण महामंत्र, 1 लाख चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। तो प्रत्येक दिन भक्त जन का कर्तव्य है कम से कम 1 लाख नाम अर्थात 64 माला जप करना है और मंदिर परिक्रमा करना है, पूजा करना है, चैतन्य महाप्रभु की महान प्रिय भक्त और प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद हमको असमर्थ देखे हमको कम से कम 16 माला जप करना आदेश दिया है। लेकिन 16 माला जाप करना वो भी समय लगता है ना, कम से कम डेढ़ घंटा, और आरती भी करना है और रसोई भी करना है, क्योंकि भक्त लोग तो रेस्टोरेंट जाके भोजन नहीं लेते, भक्त लोग तो केवल कृष्ण प्रसाद सेवा करते हैं, कोई दूसरे प्रकार का भोजन नहीं लेते। तो भक्ति विधि पालन करने के लिए समय लगते हैं, लेकिन आज का जमाना में स्थिति ऐसी है कि इतना सा काम करने, इतना सा मेहनत करने कि सामान्य लोग के पास ज्यादा समय नहीं है भक्ति करने के लिए, या काम के बिना और कुछ दूसरा क्रिया करना। तो ज्यादा लोग तो पूरा दिन और आधा रात भी व्यस्त रहते हैं काम करने में। तो क्या करना चाहिए जिससे हम भक्ति कर सकते? तो हरि नाम बहुत सरल उपाय है, लेकिन खाली हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये श्लोक बोलने से सिद्धि नहीं होती है। हरि नाम करना चाहिए, माला करना, और उससे हर रोज समय निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा होते हैं तो आजकल बहुत लोग के जीवन में तो सर्विस मिलना या दूसरे प्रकार से पैसा मिलना बहुत बड़ा तकलीफ होता है, और इसलिए कॉल सेंटर में भी जॉब करना है तो रात भर जगे रहना है, तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खराब है कि नहीं? लेकिन क्या दूसरा उपाय है, या वो गान अभी कीर्तन अभी गाया है, विफल शै बिनु कृपा न दौड़ा जाना छपल शोक लाभ लागी रे। असत व्यक्ति की सेवा करना है ऐसा प्राप्त करने के लिए, नास्तिक लोग अपराधी लोग पापी लोग की सेवा करना है, और ऐसे लोग जो भी जो हमको पैसे देते हैं, तो जो भी हमको बोलते, जो भी गाली देते हैं हमको, तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, स्थिति अनुकूल नहीं है। तो स्थिति अनुकूल नहीं है इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको हरि नाम उपाय दिया है, लेकिन खराब स्थिति में तो कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे हमारे पास काफी समय होगा भक्ति साधना करने के लिए। क्योंकि अगर हम भक्ति साधना नहीं करेंगे तो साधना का फल नहीं मिलेंगे। तो अगर हम काम नहीं करते हैं तो पैसे नहीं मिलेंगे, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो भक्ति नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन में कुछ व्यवस्था करना चाहिए, जैसे तैसे हो व्यवस्था करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में यथेष्ट समय रहेगा भक्ति साधना करने के लिए। अगर हम दिन और रात भी भर खाली काम करते हैं तो हमारे लिए हमारे में और गाढ़ा में क्या अंतर होगा? अंतर होगा कि हम गाढ़ा से ज्यादा काम करते, खाली है। तो मानव जन्म में मानव होना चाहिए, द्विपद पशु नहीं होना चाहिए। मानव का मतलब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके तो हमारा पूरा बल केवल खाना पीना सोने की समस्याओं में नहीं लगाना चाहिए। हमारी बुद्धि और बल भक्ति में लगाना चाहिए और जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। लेकिन सदैव स्मरण करना चाहिए क्या कि स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, सदैव स्मरण करना चाहिए कि सब कुछ जो यहाँ पर है सब कुछ अस्थाई है, ईश्वरीय भी अस्थाई है। इसलिए इस अस्थाई लेकिन मूल्यवान मानव शरीर प्राप्त करके हमारा प्रयास परम सिद्धि कृष्ण प्रेम भक्ति में होना चाहिए। तो अगर हम कर्मवीर होते हैं बिरला टाटा हिंदुजा जैसे, लेकिन मृत्यु का समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं तो जनसाधारण से प्रशंसित होने की भी हमारी भावी स्थिति तो अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर हम मृत्यु का समय भगवान का स्मरण करते हैं, हम भगवान के पास जाएंगे तो क्या आशा है बिरला टाटा अंबानी जैसे अमीर होना और मतलब कुछ दिन ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल बहुत बड़ा धनी होना और उसके बाद कीट क्रीमी पक्षी वृक्ष 84 लाख प्रकार की जीव जाति में प्रवेश करना, यही अच्छा है या एक अव्याख्या सामान्य व्यक्ति होना साधारण समाज की नजर में? लेकिन हमारा प्रयास है कृष्ण प्रेम भक्ति अर्जन करना और वो धन लेके भगवान के धाम जाना। तो सब कुछ सब काम जो हम करते हैं, जो जितने भी काम करते हैं तो मृत्यु का समय हाथ खाली होगा, खाली नहीं होगा तो काम फल ले जाना पड़ेगा और उसका भार से दूसरी योनि में ही प्रवेश करना पड़ेगा। तो वो अच्छा है या मृत्यु का समय हाथ खाली होगा? खाली मतलब कोई कर्म फल नहीं है, एक ही संभव होगा कृष्ण प्रेम, वो अच्छा है। कौन सा अच्छा है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो बहुत सारा समय नहीं फेमस होना धनी होना और उसके बाद सांप ऊंट कुत्ता बिल्ली ऐसे शरीर प्राप्त करना या इस जीवन में बहुत सरल रूप से घटना, और उसके बाद भगवान के पास जाए तो कौन सा अच्छा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अवश्य ही तो यही उत्तर देंगे कि परम सिद्धि कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना तो अवश्य ही यही वंचनीय फल है, तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए तो मेरे पास समय नहीं भक्ति के लिए। अगर समय नहीं है तो आपका जी पहली बात है कि सबके पास समय है, इतने व्यस्त रहने के भी तो सब टीवी देखते हैं, समय मिलते हैं दूसरों से गपशप बोलने और ऐसे समय नष्ट करते हैं और ज्यादा आराम करते हैं, ज्यादा भोजन लेते हैं। ये सब कम करो और भक्ति करो, तो वो पहली बात है। और अगर समय नहीं है, अगर सच्चाई में समय नहीं है तो जीवन में कुछ बदलना चाहिए ने? तो ज्यादा से ज्यादा काम करना तो मानव तो नहीं, मानव जीवन का उद्देश्य है सरलता से सरल रूप से जीवन व्यतीत करना, और ज्यादा समय भक्ति साधना में लगाना चाहिए। तो यही आज का thought for the day, आज का चिंता विषय है, तो कैसे जीवन व्यतीत करनी चाहिए जिससे हम इस दुर्लभ और मूल्यवान मानव जन्म नष्ट नहीं करेंगे, हम परम फल में लेंगे कृष्ण भक्ति के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु हमको प्रेम भक्ति मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम क्या लेंगे कि नहीं। तो मृत्यु का समय यमराज के पास जाके मैं भक्ति नहीं किया था क्योंकि घर में ये समस्या थी वो समस्या थी और समय नहीं था, तो ये सब बात तो नहीं चलेगी। तो अच्छा हो यमराज के पास नहीं जाना है, कृष्ण के पास जाना, लेकिन कृष्ण के पास जाने के लिए भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करने के लिए जीवन ऐसे व्यवस्थित होना चाहिए जिससे हमारे पास काफी समय हो। तो ये आज का वातावरण में ये आधुनिक जीवन शैली में वो एक जाले है जैसे हमको पकड़ना चाहिए, ये सब आसुरिक नेताओं का प्रबंध है कि कोई भक्ति नहीं करेंगे। देखिए तो सब जगह में एक बहुत बड़ा विज्ञापन लगाना है, किंग फिशर बियर पियो, गंदी मूवी देखो, सोना खरीद लो, तो भक्ति करो, ऐसे कोई विज्ञापन नहीं। सरकार बहुत नया नया आइन बनाते हैं, तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा गवर्नमेंट में, नया नया आइन बनाते हैं रिजर्वेशन होगा, और बजट में आर्मी को इतने सब पैसे देना है, लेकिन सरकार तो कभी भी आईन नहीं बनाते है कि सब प्रजा का कर्तव्य ही भक्ति करना, और भक्ति प्रचार के लिए एक पैसा नहीं देते, वो फ्री कॉन्डम देने के लिए पैसे देते देते। देखिए इन भक्ति प्रचार के लिए पैसे नहीं, बोलते हम सेक्युलर है, निरपेक्ष। तो ये सब आसुरिक शासन है जिसमें आर्थिक विकास है सरकार का मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य है, हर एक मंत्री का उद्देश्य है खुद का आर्थिक विकास, और कभी कभी देश का आर्थिक विकास के बारे में सोचते हैं, लेकिन ज्यादा तो खुद के जेब में कितना क्रॉ डाल सकते हैं, तो मुख्य उद्देश्य। लेकिन परमार्थिक विकास इसके बारे में नहीं सोचते, सोचते कि सब प्रजा अगर 20 घंटे दिन में काम करते हैं देश का आर्थिक विकास ज्यादा होगा, अच्छा होगा। तो नहीं सोचते कि अगर सब प्रजा 20 घंटे भक्ति करते वो देश का विकास होगा, ऐसे नहीं सोचते। सोचते हैं कि वो भारत का तथाकथित स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बोला कि भारत का दुर्भाग्य था कि इतने से धर्म पालन किए हैं, ये भारत का नाश का मुख्य कारण है। तो भारत का काफी धर्म हो, धर्म पालन हो गया है, तो अभी धर्म भूलो और फैक्ट्री खोलो। वो बोले कि आधुनिक भारत की मंदिर होगा फैक्ट्री, मंदिर मत जाओ, मंदिर मत बनाओ, फैक्ट्री बनाओ। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज का और सब सोचते हैं कि अगर हम अमेरिकन जैसे एकदम पागल बन जाएंगे ये तो भारत का गौरव होगा। तो भारत इस देश की विशेषता है कि इस देश में वातावरण अच्छा है या अच्छा था भक्ति के लिए, लेकिन असुर प्रभाव और प्रचार से आजकल सब ऋषि पुत्र भारत निवासी हम सब रावण जैसे बन गए। रावण भी ऋषि पुत्र था, लेकिन रावण था बड़ा राक्षस था। तो ऐसे ही भारतवासी हम तो सब ऋषि पुत्र है, लेकिन आज का तो ऋषि वाणी भूल करके रावण का संप्रदाय में आ जाते हैं। तो रावण जैसे भोग विलासी राक्षस नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य नहीं है करोड़ करोड़ रुपए पैसा मिलना, जीवन का उद्देश्य नहीं है सुपर हाईवे बनाना। आजकल का पूरा जीवन शैली है एक सुपर हाईवे, तो सुपर हाईवे बनाते हैं दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, लेकिन पूरा जीवन शैली एक सुपर हाईवे यहां से नरक तक, वन वे, और वापस आना मुश्किल होगा। तो उसी हाईवे में मत जाओ, चैतन्य महाप्रभु का सुपर हाईवे भी है और यही सुपर हाईवे गोलोक के ओर जाते है। तो गोलोक के रास्ते में जाओ तो कैसे जाना है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। लेकिन जप करना चाहिए ना, तो इसमें जीवन ऐसे व्यवस्थित होना चाहिए जिससे काफी समय होगा जप करने के लिए, भगवत गीता पाठ करने के लिए इत्यादि। तो ये आज का मैसेज है, आज और कल और परसों एवरी डे। कृष्ण नाम करो भाई, बंगाली में बोलते हैं कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे पलाय बारे पद नाही जो माचे पीछे। तो कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे मतलब मिथ्या बेकार, फले बारे फत नहीं भग जाना का रास्ता नहीं। जो मतलब यमराज जो माचे यम है हमारे पीछे। कृष्ण नाम करो, क्यों कृष्ण नाम करो, किसमें उससे क्या फायदा होगा? हम पार्टी जाने वाले हैं, डिस्को जाने वाले हैं, टीवी देखने, क्यों हरे कृष्ण इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा भाई कि आपके पीछे एक व्यक्ति है, उनका नाम है यमराज और तुमको पकड़ने के लिए तैयार है और उनका पकड़ से बादशाह का एक ही उपाय है कृष्ण नाम। एक्चुअली कृष्ण नाम तो खाली यम भाई से नहीं करना चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए चाहिए, लेकिन कम से कम तो यही समझना चाहिए कि अगर हम कृष्ण नाम नहीं करते हैं तो हमारा भावी अपॉइंटमेंट होगा यमराज के साथ। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है, मंतव्य है, खिलाफ है, शिकायत है, अगर कुछ हो तो बोले। कृष्ण सेवा शुरू करने के बाद भी कृष्ण के साथ पूजा वेदी में देव देवियां बैठने है क्या? प्रश्न तो ठीक नहीं है। अगर कृष्ण और देव देवियां के साथ पूजा करना है तो वो कृष्ण सेवा नहीं है, वास्तविक कृष्ण सेवा नहीं होती। भक्ति क्या है? सार्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात्मेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचि। भक्ति का मतलब सभी भौतिक उपाधि चर के सभी इंद्रियों इंद्रिया के मालिक अर्थात हरि भगवान ऋषिकेश की सेवा करना। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यनाभितम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। सभी प्रकार का अन्य अभिलाष त्याग करके अनुकूल रूप में कृष्ण सेवा करना वो ही उत्तम भक्ति। तो वास्तविक भक्ति का शुरू है सावधान अनप्रत्यजा माम एकम शरणम वजन। इसके बाद तो अगर हम सोचते हैं कि कृष्ण और सभी देव देवियां समान है तो वही अपराध है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवत समत्वेनैव वीक्षेत सपाशं विभवद्रुवम्। अगर हम सोचते कृष्ण ब्रह्मा शिव आदि देवताओं एक ही है, एक ही शक्तिमान है, तो हम भक्त नहीं है, फसाने हैं। तो भक्ति का शुरू है अन्य देवाश्रय नहीं, तुम्हारे कहिनु भाई, ये भक्ति परमा करण। अन्य देवाश्रय नहीं लेने से भक्ति का शुरू हो सकते हैं, वो भक्ति नहीं है। अगर हम सोचते कि ये कृष्ण है, वही देवता है, और ये माता जी है, एक देवी है, और ये साई बाबा है, एक दूसरा है, तो वो भक्ति नहीं है। और क्या हम अभी भक्ति मार्ग में हैं, तो हम अभी भक्ति मार्ग में हैं, आप हैं, मैं प्रयास करता हूँ भक्ति मार्ग में आना। इसमें हम फल का उपेक्षा नहीं करना बोलते हैं आप, तो एक एक ऐसा हो सकता है कि अदृश्य लाभ संतुष्ट है, जो भी होता है जब करके अदृश्य लाभ संतुष्ट, जो भी मिलते हैं संतुष्ट होने चाहिए। मैं नहीं बोलो, भगवान कृष्ण बोलते हैं। ये भौतिक संसार में रहने के लिए उपदेश है, तो भक्ति में उत्साही होना चाहिए, भक्ति फल प्राप्त करना। वो भक्ति फल क्या है? अवसर और सेवा करना। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में अवसे होंगे, तो हम मंदिर जाके सोएंगे, ऐसा नहीं है। भक्ति में बहुत उत्साही होना चाहिए। देखते हैं कि व्यापारी व्यापार में बहुत उत्साही होते हैं, अगर उत्साही नहीं है तो लाभ नहीं होते हैं। तो भक्ति में भी अगर उत्साही नहीं होते, अगर प्रयास नहीं करते हैं, तो भक्ति नहीं मिलते हैं। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, वो ये उपदेश भक्ति में भी उपयुक्त होते हैं। मतलब भक्तजन प्रयास करते हैं, लेकिन कि हम भक्ति में लेंगे कि नहीं, तो यही समझना चाहिए कि खुद का प्रयास से भक्ति प्राप्त नहीं होते। शुद्ध भक्त की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसलिए सदैव शुद्ध वैष्णवों की कृपा के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। तो नहीं है कि हम उत्साही नहीं होंगे, तो प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, सदैव प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे भगवान के भक्त, मुझे शुद्ध कृष्ण भक्ति दे। लेकिन शुद्ध भक्त हमको कृष्ण भक्ति देंगे कि नहीं, वे इनके हाथ में है, हम डिमांड नहीं करते कि मुझको भक्ति दो। मैं इतना सा साल से भक्ति करता हूं, तो मुझको भक्ति दो, तो ऐसे भक्ति प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत गहरी इच्छा से भक्ति प्राप्त होती है, नम्र याचना से। लेकिन यही भाव होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है भक्ति में सेवा करना, प्रयास करना, और कि मैं भक्ति प्राप्त करूंगा कि नहीं, वो भगवान और इनके भक्त के हाथ में है। लेकिन ये भी विश्वास होना चाहिए कि अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान और इनके भक्त जो दयामय है तो अवश्य ही मुझको भक्ति देंगे। लेकिन विशेषकर इस सलाह तो भौतिक जीवन व्यतीत करने के लिए है, तो इतना लोभी या प्रयासी नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए भौतिक विकास भौतिक लाभ के लिए। जो काम हम आसानी से कर सकते तो करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण का उपदेश नहीं है काम नहीं करना। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं कश्चित क्षण अभी जातु तिष्ठते काम कर, काम नहीं करना की शक्ति तो नहीं है, सबका काम करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा उत्साही ज्यादा लोभी होना काम फल के लिए वो भी ठीक नहीं है। काम आने वाधिकार से माँ फलेश काम करना चाहिए, लेकिन किस प्रकार काम फल मिलेंगे या काम फल प्राप्त करके भी उसको भोग करने के लिए, तो ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण। और क्या तो आप सब हर रविवार आते हैं यहाँ पर, तो अच्छा है हर रोज आना। अगर आप नजदीकी नहीं रहते हैं प्रतिदिन आइए, कम से कम नमन किसी जगन्नाथ को प्रार्थना करो जगन्नाथ से शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, जगन्नाथ को प्रणाम करो। अब सब जगन्नाथ का प्रणाम मंत्र जानते हैं, नीलाचल निवास आया अब सब जानते हैं, तो मेरे पीछे बोलो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रम बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमोस्तुते। मैं लिख दूंगा, यू कैन पुट इट आउटसाइड। Actually, it's in that Pancha Chaturthi. He Jagannath, Nilachal Nivasi. Nilachal matlab Puri Dham. Nilachala Nivasaya. Nityaya Paramatma. Nitya Paramatma. Balabhadra Subhadra Sahit Aapka Pranam Karta. Jagannathaya Tena Maha. बाद में आनंद गौरंग आपके लिए विज्ञापन लगेंगे, पेप्सी का विज्ञापन नहीं है, जगन्नाथ प्रणाम मंत्र विज्ञापन। तो सब जो मंदिर होंगे तो ये प्रणाम मंत्र और ऐसे ही बहुत प्रणाम मंत्र है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत कते उपेश गोपिका कांत राधा और इस संभोग में और कुछ भी है। राधा कृष्ण प्रणाम मंत्र जायताम सुतो पंग नव मंदिर मत गति मत सर्वस्व पदम भोज राधा मदन मोहन और गुरु प्रणाम मंत्र भी है। आप सब जानते हैं प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, और भक्ति सरन सरस्वती ठाकुर कौकी शोदास बाबू जी ना उनके सब प्रणाम मंत्र भी है। तो ऐसा प्रणाम मंत्र उच्चारण करने से हम भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा आकर्षण करते हैं। भगवान सदैव प्रस्तुत है हमको कृपा देने, लेकिन नम्र स्वभाव से इनकी कृपा प्रार्थना करना चाहिए। तो ये सब मंत्र है, आप सब सीख ले, आपका कल्याण होगा। और कुछ प्रश्न है? खुद के बारे में पूछते हैं क्या? मैं प्रयास करता हूँ कृष्ण सेवा करना, लेकिन मेरे कुटुम्ब नहीं करते हैं। आपके विरोध है? विरोध नहीं है, लेकिन प्रसाद के लिए समस्या है, तो फिर मुश्किल होते हैं। लेकिन इस मुश्किल में आप अकेला नहीं है, आप जैसे असंख्य व्यक्ति है, तो क्या करना चाहिए? तो व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार निर्णय करना चाहिए क्या करना। तो प्रयास किसी धीरे धीरे सबको भक्ति में लाना, और प्रार्थना किसी भगवान के चरण पर कि आपकी कृपा से जो मेरे लिए असंभव है आपके लिए संभव है। तो आप परमात्मा है, तो जैसा मेरे स्वजनों के हृदय में प्रेरणा किसी जिससे वे भी आपकी चरण सेवा पर आकृष्ट होंगे। इसी अवस्था में प्रार्थना के बिना और क्या उपाय है? तो खुद का प्रयास भी होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और प्रार्थना भी। बहुत दफे देखते हैं कि लोग जो कहीं साल में भी कृष्ण भक्ति से उदासीन होते हैं, तो परिवर्तित हो जाते हैं। आप प्रयास किसी उनके दिमाग को भर लाना और प्रार्थना भी किसी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।